o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Więcej pijanych kierowców niż przed rokiem o tej porze. Tak w policyjnych statystykach wygląda pierwszy dzień świąt. Akt oskarżenia przeciwko małżeństwu podejrzanemu o wyłudzenie ponad 1,5 miliona złotych trafił do sądu. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pokazała tegoroczny raport z wojny w Donbasie. Mniej wypadków drogowych, ale więcej pijanych kierowców. W Boże Narodzenie zginęły 3 osoby, a 43 zostały ranne. Policjanci zatrzymali 175 kierujących na podwójnym gazie. Dlatego apelują o zdecydowaną interwencję do rodzin i wszystkich osób, które widzą, że ktoś próbuje wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Wioletta Szubska z Komendy Głównej jako przykład podaje wczorajszy przypadek z Pomorza z udziałem nietrzeźwego młodego kierowcy. Doszło do pościgu na terenie Gdańska, gdzie nietrzeźwy 18-latek jechał pod prąd i policjanci zmuszeni byli użyć broni, żeby udaremnić taką jazdę, która była ogromnym zagrożeniem. W sumie w Wigilię i pierwszy dzień świąt policjanci zatrzymali 345 nietrzeźwych kierowców. W 131 wypadkach zginęło 11 osób, a 161 zostało rannych. Policyjna akcja na drogach zakończy się w niedzielę o 22. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko małżeństwu podejrzanemu o wyłudzenie ponad 1,5 miliona złotych. Anna i Wojciech Eś, będąc pracownikami terenowego biura Polskiej Korporacji Finansowej Skarbiec w Słupsku, mieli nielegalnie pobierać opłaty od osób starających się o pożyczki. To kolejna odsłona sprawy wyłudzeń związanych z tą firmą. W sumie śledczy ustalili, że cała grupa, włącznie z dyrektorami i członkami zarządu firmy, miała wyłudzić ponad 180 milionów złotych od ponad 70 tysięcy klientów. Zarzuty w tej sprawie usłyszały 22 osoby. Proces w sprawie trwa od maja. Dzisiaj drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół katolicki wspomina świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. Jak zaznacza redaktor naczelny katolickiego tygodnika Niedziela, ksiądz Jarosław Grabowski, dzisiejsze święto jest dla wszystkich wiernych lekcją, jak wyznawać Boga. Nie wystarczy świętować, pięknie śpiewać kolędy i te święta sobie tak beztrosko przeżyć, ale już po tym okresie świętowania, ten drugi dzień świąt, męczeństwo świętego Szczepana, to jest wezwanie do tego, żebyśmy i my na swój sposób wyznawali wiarę, przyznawali się do Boga. To jest istota. Chrześcijaństwo związane z głoszeniem, a nie tylko wzniosłymi myślami czy hasłami. Trzeba głosić, czyli opowiedzieć się po tej właściwej stronie. A tą właściwą stroną dla nas jest właśnie rzeczywistość wiary i Szczepan jest tego przykładem. Kazania Szczepana sprawiły, że naraził się starszyźnie żydowskiej, która podburzyła lud i oskarżyła go o bluźnierstwa przeciw świątyni oraz prawu. Po rozprawie tłum wywlókł młodego diakona za miasto i tam ukamienował. Dlatego dzisiaj też katolicy modlą się za chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Od początku roku co najmniej 18 cywilów zginęło, a 127 zostało rannych podczas walk w Donbasie. Informuje o tym specjalna misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Te szacunki obejmują poszkodowanych po obu stronach konfliktu. W zeszłym roku zabitych było więcej, wtedy zginęły 43 osoby, a niemal 180 zostało rannych. Poza tym w kończącym się roku OBWE naliczyła prawie 300 tysięcy przypadków naruszenia rozejmu w Donbasie. Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wspierani przez Rosję rebelianci ogłosili w Donbasie powstanie dwóch republik, Donieckiej i Ługańskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach od 1 do 5 stopni. W nocy i jutro pochmurno, możliwe są jednak przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach sam śnieg. W nocy na termometrach przeważnie od 1 do 3 stopni. Na krańcach południowych możliwe oblodzenia dróg i chodników. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips z karawką na mleko. Zaoszczędzisz aż 400 zł, płacąc 1899 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem. Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów. Teraz komputery taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Drugą godzinę naszego spotkania, spotkania świątecznego, spotkania w wolniejszym tempie, ale spotkania, którego sednem jest rozmawianie z gośćmi. Rozpoczęliśmy od duetu Kols. Niedawno, całkiem niedawno wpadli do naszego studia, aby zaprezentować nowy singiel, który zapowiada płytę nadchodzącą w roku 2020. Ale uwaga, rusza maszyna czasu. 28 marca, w czwartek, wpadli do nas z epką zatytułowaną Klan. No i przy okazji rozmowy z Kachą i Łukaszem wyszło wiele ciekawych tematów. Zresztą to w ogóle są z mojej perspektywy i muzycznie, i po ludzku intrygujący ludzie. Czasami mam wrażenie, że obcuję z kosmitami, a czasami mam wrażenie, że z twardo stąpającymi po ziemi realistami. W każdym razie oprowadzając nas po tej nowej epce, opowiadali także o gościach. Co tych wszystkich zaproszonych artystów łączy? To znaczy na pewno każdy gość w jakimś stopniu jest powiązany ze sceną około hip-hopową. Tak, to na pewno. Tylko można to rozumieć na różne sposoby. Ale co więcej, to chyba nic więcej tak naprawdę. Nie wiem, czy którykolwiek z tych osób współpracował kiedyś ze sobą. Chyba nie. To się może wydarzyć. A teraz jeszcze właśnie zaczęli z nami. Dianka ma za sobą właśnie wiele featuringów z raperami, ale też sama próbuje rapować. A na Kubiego nie wpadła nigdy, chociaż Kubi ma bardzo bogatą dyskografię. Tak, Kubi producent to jest producent wielu mainstreamowych raperów z wytwórni m.in. SB Mafia. I pierwszy swój numer wydał w wieku 12 lat. I co najbardziej zabawne, okazało się, że jest to mój kuzyn rodzony, osobisty? Prawdziwy, ale taki, tak, osobisty kuzyn, ale taki z drugiej linii, ponieważ jest on z linii babć i dziadków, ale jednak jest rodzonym prawdziwym kuzynem, którego spotykałem do tej pory tylko na imprezach rodzinnych. I teraz właśnie się okazało, że razem robimy muzykę i stwierdziliśmy, że zrobimy razem, skoro się okazało, że oboje jesteśmy producentami. I... No a ja kojarzyłam ze współpracy z BDS-em, bo jednak gdzieś w pewnym momencie życia trafiłam właśnie na twórczość BDS-a i się tak zafascynowałam na różne sposoby. No a jeszcze z innych osób, no to Bella Ćwier, pierwsza queerowa raperka w Polsce. No i Piernikowski, właśnie znany z duetu Syny, który też jest jakimś tam tworem około hip-hopowym, ale jest to też, myślę, bardziej złożona sprawa, żeby o tym mówić tylko rap. No właśnie, żeby o tym mówić tylko rap, albo żeby mówić około hip-hop też jakby tak wyrzucając trochę gdzieś na jakieś takie pogranicza, bo wiele osób powiedziało, że woli zdecydowanie Piernikowskiego od BDS-a, no ale oczywiście to są indywidualne sprawy, czy też kwestia gustu. To są po prostu, nie, to jest pięć różnych światów chyba, bo to jeszcze Shafter, zapomnieliśmy ja o Shafterze. To jest jeden wspólny świat, ale pięć różnych krajów tego świata rapowego. No i o Shafterze nie powiedzieliśmy. O Shafterze właśnie, ale tak. O nim nie trzeba gadać. Dlaczego? Powiedzmy no, o nim, zwłaszcza, teraz... że czeka utwór, w którym właśnie on się pojawi. No, wydaje mi się, że teraz jest zbyt bardzo... znany, żeby o nim mówić, tak? No, już powoli tak. I myślę, że będzie... No, on pozamiatał zeszły rok. I w bliskiej przyszłości już właśnie wszystko zamiecie chyba. Tak mi się zdaje. Z tego, co widać na internecie, to już ludzie tam wszyscy... Jak wrzuciliśmy listę kolawersów naszych, to właśnie większość tam lajkowała ten post z Shafterem. Troszkę nieładnie w stosunku do innych naszych kolabersów, ale no takie, taka jest rzeczywistość. No i piszą komentarze, co to jest obok Shaftera? No, co to jest? No. No niestety, to też się zdarza wtedy, kiedy na przykład festiwale publikują swoje zaproszonych artystów i publikują tak oddzielnie, w oddzielnych postach i znaczy, wtedy można tak sprawdzać szybciutko reakcję. Zatrzymując się na muzyce jednak, a nie na tym, co ludzie piszą w internecie, kto Shaftera jeszcze nie rozpoznał, może szybko nadrobić jego płytę z 2018 roku. Nie zdąży tego zrobić w trakcie trwania tego utworu, którego teraz posłuchamy, bo ma tylko 2 minuty i 51 sekund. Jak my swój ugryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr. 7 cyfr, z tego 600. Skok do basenu, neonowy susz na skok.

znana z nieistnienia, a nie z lic. Szyję wciąż i szyję z rumieńcem na twarzy, nicość aż po szyję. Kto ją zauważy? I tak oto dzięki świetnej współpracy z Witaminą i z realizującym program Iwanką Kunewą wybrzmiał właśnie tak pięknie ten utwór. A kiedy płyta już się ukazała i kiedy była na rynku obecna, zaczęli grać koncerty, Mateusz, czyli Vito i Piotr wrócili do naszego studia. No i ta rozmowa także w całości jest dostępna na naszej stronie internetowej. Przypomnę tylko, że tam także na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny można znaleźć artykuł, w którym zapisuję wszystkie wykorzystane utwory, zapisuję artystów, którzy się pojawiają w tym tygodniu w programie alternatywnym i widać tam także zasady naszego plebiscytu, bo być może ktoś uważa, że najlepszą płytą 2019 roku jest album Kwiaty i Korzenie Witaminy. I może właśnie ten głos być przeważającym w naszym rankingu. Czekamy na głosy do końca roku i wszystkie informacje są na stronie. No dobrze, to posłuchajmy Witaminy. Dwie armie stały naprzeciwko siebie. Szafka.

piątek. W piątek. W piątek. Napisał nam bardzo głęboką wiadomość. Fajnie. Jednym słowem. Fajnie. No to słynie z tego, że jest mówcą takim... No my już się pożegnaliśmy. Specjalnie nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Ja generalnie pogrzebałem już tą możliwość. No ale w poniedziałek rano, siedząc w pracy, zaczął do mnie pisać na Messengerze, że podoba mu się ten projekt i że chciałby się z nami spotkać. Także poszło dość gładko, dość szybko. Tak samo jak tworzenie tego projektu. Jakby, no nie wiem, obydwoje tak się nakręcamy, kiedy budowaliśmy te utwory, że każde spotkanie jest super ze strzykiem inspiracji, energii i nie wiem, mam nadzieję, że to po prostu w jakiś sposób udało nam się zawrzeć. To absolutnie na tej płycie słychać. Ja nie potrafię wiele więcej rzeczy w życiu robić. Nie mam wyjścia. Muszę robić muzykę, bo robię ją już od wielu, wielu lat, ale dopiero przez ostatnie 4 skupiłem się na przykład na produkcji z mojej strony. Może nie będę wnikać już, co robiłem w przeszłości, natomiast... A to jest niecenzuralne, czy dlaczego? Nie, no zajmowałem się wieloma rzeczami, miałem w szkole tańca kiedyś, jestem perkusistą też. Ale muszę zapytać, czy jesteś też tancerzem? Tak. Tak, tańczyłem mambo zawodowo przez, nie wiem, 7 lat. Mambo? Tak, i zostawiłem na chwilę muzykę, przygodę z perkusją. Wcześniej chciałem być muzykiem sesyjnym. Ale wiesz, co się... A zatańczysz tutaj, żebyś to mogli... Oczywiście, dla ciebie zatańczę. Ale co, mambo to jest skomplikowany chyba. Znaczy, brzmi jak skomplikowany taniec towarzyski. Czy nie. To taka wersja nowojorska, klubowa, troszeczkę... Zupełnie nie ma to nic wspólnego z tańcem towarzyskim a la... program, że pary i... słynny taniec z gwiazdami. Tak, to nie ta uliczka. To już była jakaś kariera na pewno i przygoda. A więc, drodzy słuchacze, płyta Audio Portrait to jest album Mięty, a w przypadku kłopotów z mambo można zawsze próbować odszukać Oskara i poprosić o konsultację. Kto wie, może się zgodzi, bo na pewno cały czas to czuje, całe jego ciało fantastycznie sobie z mambo radzi i można go w sieci szukać. I tak oto dochodzimy do końca naszego spotkania. Zamykamy programy alternatywne w świątecznym trybie, który, muszę przyznać, całkiem mi się podobał, bo często zapominamy o tym, co było za nami. A przecież, kiedy zaczęłam wsłuchiwać się w te rozmowy, w te spontaniczne reakcje i to wszystko, co działo się w naszym studiu, to pomyślałam, że naprawdę warto wracać. Wracaliśmy dzisiaj do Babadak, do Bitaminy, do Mięty, do duetu Colts, do Alamedy, do Cats and Dogs, ale tych rozmów jest znacznie więcej i mam nadzieję, że będzie ich znacznie więcej w przyszłym roku. A zatem, zanim Inner City Ensemble zagra na zakończenie naszego spotkania, to chciałam jeszcze napisy końcowe przedstawić. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, Grzegorz Leczkowski. To nasza lista płac. Odmeldowujemy się, życząc dalszego, wspaniałego, świątecznego czasu. Do usłyszenia.